टेक्नोलॉजी। इस छोटी सड़क पर ट्रैफिक कम रहता क्योंकि मेन शाहराह और इस सड़क के दरमियान एक सूखे नाले की गुजरगाह थी। बरसातें आते ही सूखे नाले में पानी टिक जाता और पानी उतरने के बाद यहाँ खुदरो घास, ब्रह्मी बूटी, दस्तार काजी और बिच्छू बूटी उगाती। ऐसी खुदरो पालक का साग भी उगा रहता जिसे अफगानी औरतें तोड़कर झोले में भरती नजर आती। छोटी सड़क के साथ साथ छोटा बाजार था, उसके अंदर दो तीन कच्ची गलियां जाती थी। वो बाजार के सामने ये सड़क पक्की थी लेकिन उस पे बड़े बड़े गढ़े पड़े थे। बाजार वालों ने अपने अपने सुवेज के लिए ऐन सड़क में नालियां खोदकर उन्हें भरने की जहमत ना की थी, इसलिए इधर से कोई जीप, कार, ट्रक या कैरियर गुजरता तो डोलता हुआ नजर आता। इस बाजार में तमाम दुकानें बी क्लास थी। जहां से ये छोटी सड़क मुड़कर शाहराह से मिलती थी एक यूनानी दवाखाना था, उससे मुत्तसिल बजाज की दुकान थी। उस दुकान से आगे दर्जी भी बैठता था और चूंकि उसका ज्यादा दिन बैठकर गुजरता इसलिए उसे चूरन, माजून, फकियों की जरूरत पड़ती रहती। उन दो दुकानों से आगे इमारती सामान की दुकान थी। यहाँ का दुकानदार अपने तई पैसे वाला और मगरूर था। लोड शेडिंग के वक्त वो जनरेटर लगाकर अपनी बत्ती ऑन कर लेता और सारे बाजार वाले उसकी इमारत से सहम जाते। इस दुकान से तीन दुकानें आगे आलिम साइकिल वाले की रिपेयर शॉप थी। इस दुकान में कोलदार का कोई काम ना था लेकिन यूं एहसास होता कि यहाँ से कोलतार का गुजर जरूर हुआ है। छतें और दीवारें धुएं की गम्माज थी। बड़े बड़े कीलों पर पुराने और नए स्याह टायर टंगे थे। चंद किराए की साइकिलें और एक चारपाई पर ढेर सारी स्कूकें, डिब्रियां, नाकारा ट्यूबें, गेयर बॉक्स पड़े थे। आलम के पास दो छोटे थे जो भाग भाग कर पंक्चर लगाते, ट्यूबें बदलते और साइकिलों पर कपड़ा फेर कर गाहकों को पकड़ाते। इस छोटी सड़क पर ट्रैफिक कम होने की वजह से यूं भी गाहे कम लगता तो आलिम लोहे की चौकोर कुर्सी पर बैठकर पढ़ता रहता। सर्दियों में सूखे नाले के अंदर जहां खुदरो, ब्रह्मी बूटी, दस्तार काजी और बिच्छू बूटी उगी रहती थी उस जगह दरी बिछाकर आलिम अपने मुताले की किताबें रखकर पढ़ने में मशगूल रहता और हजाम अला दिता से दूर रहता जो अखबार की तरह कुल आलम से वाकफियत रखता था। पढ़ने पढ़ाने का आलिम को बचपन से शौक था। वो छपे हुए मवाद पूरे एतकाद से पढ़ता था। किताब देखते ही तहियर में चला जाता। उसके लफ्ज़ लफ्ज़ पर आलम का ईमान पुख्ता होता रहता। शुरू शुरू में आलम ने इधर उधर से मांगकर जासूसी नावल, डाइजेस्ट और इस्लामी नावल पढ़े। फिर वो एक छोटी सी लाइब्रेरी का मेंबर बन गया और उस लाइब्रेरी से किराए पर किताबें लाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका तखय्युल इन किताबों तक महदूद ना रह सका और किताबों की तलब ने ही उसे नवीद का दोस्त बना दिया। नवीद ने अपने घर में लाइब्रेरी खोल रखी। छोटी सड़क से मुल्हिक बाजार में तीन कच्चे रास्ते पिछली आबादी में जाते थे। ये ना तो कच्ची आबादी थी ना ही उसे कुछ मुनज्जम बस्ती कहा जा सकता था। यहाँ गलियाँ थी और नशेबो फराज पर कच्चे और पक्के घर बने हुए थे। बारिशों में कच्चे रास्तों पर पानी कीचड़ और कूड़ा होता। इसी बस्ती में फिरोजी माइल सब्ज खिड़की और दरवाजे वाला पक्का साफ सुथरा मकान नवीद का था। कच्ची गली में दो पुख्ता सीढ़ियों पर चढ़कर आगे दरवाजा था जिस पर फिरोजी माइल सब्ज चमकदार पेंट और आना लाइब्रेरी का बोर्ड लगा था। नवीद शौकीन आदमी था, शाहराह से बस पकड़कर एक प्रेस में काम करने जाया करता। वो शहर से एक कॉल बेल ले आया था जो दरवाजे के साथ लाइब्रेरी के बोर्ड के साथ आवेजा था। जब कोई लाइब्रेरी से किताबें लेने आता नवीद की लगाई हुई घंटी का बटन बजाता और अंदर से नवीद पर्दा पीछे करके दरवाजा खोलता। नवीद बड़ा शौकीन आदमी था। उसने घर का सहन और पिछले दो कमरे तो अपनी बीवी बच्चे के लिए वक्फ कर रखे थे लेकिन गली में खुलने वाले इस छोटे कमरे को लाइब्रेरी बना लिया था। ये कमरा इस कदर नशेब में था कि एक आध बरसात में तो इसमें पानी भी खड़ा हो गया था जिसे कई घंटे लगकर नवीद ने बाल्टियों से खाली किया। इस फिरोजी सब्ज दरवाजे के आगे मैरून रंग का पर्दा था जिसे मशीन मैन नवीद अपने ओवरटाइम के पैसे जमा करके मेयो अस्पताल के पिछवाड़े से खरीद कर लाया। जिस रोज पहली मर्तबा आलम ने कॉल बेल बजाई हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी। कॉल बेल की आवाज पर नवीद ने दरवाजा खोला, मैरून पर्दे पीछे किए और आलम को अंदर आने के लिए कहा। कमरे के अंदर उतरने के लिए भी तीन सीढ़ियां थी और नीचे ईंटों वाले फर्श पर छोटी सी दरी बिछी थी। आलम ने पहली सीढ़ी पर अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव लाइब्रेरी में उतरा। नवीद इस लाइब्रेरी के लिए ज्यादा किताबें अनारकली के सामने लगने वाले सेकेंड हैंड बुक्स के थड़े बाजार से लाया करता था। इन किताबों पर उसने बड़े सलीके से ब्राउन कागज चढ़ाकर सफेद पट्टियां लगाई थी और उन पर किताबों का नंबर और राइटर का नाम भी नोट किया गया था। दो जस्ती ट्रंक, एक अलमारी और तीन कुर्सियों से पूरी लाइब्रेरी आरास्ता थी। बैठने और जौक डिस्कस करने के लिए दरी मौजूद थी। जब आलिम लाइब्रेरी का मेंबर बन गया तो तबादला ख्याल के जमन में यही दरी सबसे ज्यादा मुआवन साबित हुई। एक रोज जब आलिम कुछ नावल लौटाने आया तो नवीद ने उसे छोटी प्याली में दूध पत्ती पेश की और दरी पर बैठने के लिए कहा। अगर आपको कभी किराए की साइकिल दरकार हो तो आलिम साइकिल शॉप से लिया करें, मैं छोटों को बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद ने रजिस्टर में तारीख, किताब और राइटर का नाम बड़ी खूबसूरत लिखाई में नोट किया। क्या आप मेरी कुछ राहबरी कर सकेंगे? मैं कुछ अफसाने पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे अफसाने जो मुख्तलिफ किस्म के हों। नवीद प्रेस में काम करता था और उसे 8 बरसे लाइब्रेरी बनाने की धुन भी सवार थी। इसी जिमन में उसने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड भी बनवा रखा था। उसने आलम को मुंशी प्रेमचंद से लेकर अलामती अफसाने तक एक छोटा मोटा लेक्चर दे दिया। कुछ देर आलम ये कहानियां पढ़ता रहा, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों वो शायरी के मैदान में घुस गया। अब वो छोटों को भी कुछ कहता तो अकबर अलाबादी या हाली का शेर जरूर टांग देता। मद्दो जजर इस्लाम और शाहनामे इस्लाम उसकी सराहने धरी रहती। कभी कभी रात के वक्त जब वो दुकान की इकलौती चारपाई खाली करके लेटता तो अलामा इकबाल की शायरी पढ़ने में उसे आधी रात गुजर जाती। वो नवीद से इस बात का जिक्र तो नहीं कर सकता था, लेकिन अलामा के किसी किसी शेर पर उसे इतना रोना आता कि सिसकियों से उसका सीना भर जाता। उन्हीं दिनों में जब वो शायरी की मैं नाप से सुर्खा सुर्ख हो रहा था, बजाज की दुकान पर दर्जी के पास बस्ती की जानेब से एक लड़की आई। उस वक्त लोड शेडिंग का वक्त था। इमारती सामान बनाने वाले अरशद ने बड़ी मुस्तादी से अपना जनरेटर दुकान से बाहर लगा दिया और वो शाम के इस वक्त रोशनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन अरशद की दुकान में बिजली जल रही थी। आलिम यूनानी दवाखाने के सामने खड़ा हकीम जी से अपने जुकाम के लिए दवाई की पुड़िया बंधवा रहा था। शाम थी और केसरी लिबास में मुलबूस लड़की ने शायद किसी खुशबूदार साबुन से गुस्ल भी किया था। हकीम जी के मतब तक ताज़ा फूलों की खुशबू आ रही थी। इस खुशबू ने आलम को अपनी तरफ मतवज्जो किया। मास्टर जी, मैंने ये कुर्ता बसंत के दिन पहनना है। हाँ जी, समझ गया हूँ। आलम ने उस तरफ मुंह कर लिया जिधर जनरेटर चल रहा था और लड़की को देखा। उसके बाल गीले थे और कमर का काफ़ी हिस्सा नम होकर जिस्म से चिमटा था। मास्टर जी, 8 कलियों का कुर्ता बनाना है और ये गोट भी लगानी है। टेलर मास्टर ने गोट और कपड़ा मशीन पर रख लिया। मशीन की डिब्बी खोली और फीता निकालकर नाप लेने के लिए उठा। आलम का दिल ऐसे उछला जैसे कोई गेंद टप्पा खाकर बरसाती नाला पार करके सड़क पर चली गई हो। नहीं मास्टर जी, नाप की ज़रूरत नहीं, आप ये मेरे कुर्ते का नाप ले लें। आलम ने अजीब किस्म का रिलीफ महसूस किया कि टेलर मास्टर ने खुशबूदार लड़की का नाप ना लिया। लड़की नाप का कुर्ता, कपड़ा और गोट देकर उसके पास से गुजरी तो वो भी गैर शौरी तौर पर उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर चलते रहने के बाद लड़की ने एक बार मुड़कर देखा और जल्दी से दर्जी की दुकान की तरफ दोबारा लौट गई। आलम फिर तजबजब में उसके पीछे चलने लगा। क्या वो भी हकीम साहब की दुकान पर लौट जाए कि बजाज की दुकान पर कपड़ा देखने की गरज से अंदर चला जाए? दुकान के बाहर दर्जी शाम की रोशनी में बटन टांग रहा था। लड़की उसके पास आकर रुकी और कदरे झुक कर बोली, मास्टर जी, मैंने ये कुर्ता बसंत के दिन पहनना है। ये ना हो कि आप उसे तैयार ही ना करें। ओ जी, आप फिक्र ना करें, कुर्ता तैयार होगा। आलम ने इतना ही सुना और फिर खड्डों से बचता जनरेटर के शोर में अपनी दुकान की जानिब चला गया। पलट कर देखने की उसने जरूरत ना की। उस रात दुकान बंद करने के बाद वो पहली बार किताबों के प्लॉट, किरदारों की बिन्नत, अदब के ख्यालात में गुम ना था। उसके दिमाग में हरी नीली पतंगे नीले आसमान पर तैर रही थी। गहरे पीले रंग के कुर्ते में मलबूज लड़की बालों से गिरने वाली बूंदों से गीली थी और दुकान में पेट्रोल, मोबिल ऑयल और ग्रीस की खुशबू के बजाय फूलों की खुशबू फैली थी। दूसरे दिन वो बड़ा शर्माया शर्माया नवीद लाइब्रेरियन के घर पहुंचा। 2-3 बार बेल बजाने पर भी जब कोई बरामद ना हुआ तो उसने मायूसी से लौट जाने की सोची। उसी वक्त कुछ फासले पर उसे नवीद नजर आया। अब माफ़ कीजिए, मुझे आज प्रेस में देर हो गई। नवीद को देखकर आलम को ऐसे लगा जैसे क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद है और वो अपनी बीमारी की तशखीस करवा सकता है। आइए आइए आइए। दोनों मैरून पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गए। 3 सीढ़ियाँ उतर कर वो दोनों दरी पर जा बैठे और नवीद ने टेबल फैन चला दिया। मैंने आपके लिए कुछ किताबें रखी हैं। आलिम कमरे में इधर उधर देखने लगा। अलामती अफसाने का मुतालिया आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इधर भी तवज्जो दें। आलम खामोश रहा। आपकी तबीयत के मुनासबत से ये दो किताबें इकबालियात के सिलसिले में धरी हैं। आलिम अब भी मतवज्जो ना हुआ। आपकी तबीयत ठीक है, नवीद ने पूछा। हाँ बिल्कुल, कुछ देर खामोशी रही। नवीद का ख्याल था कि आलम शायद कुछ कर्ज मांगना चाहता है। मैंने आपके कुछ पैसे देने थे, कुछ लम्हों बाद आलम ने कहा और जेब से 15 रुपये 6 आने निकाल कर दरी पर रख दिए और फिर गर्दन झुका कर बैठ गए। गाँव में तो सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, परसों मेरा भाई आया था। नवीद ने सोचा शायद किसी बहन को तलाक हो गई या बाप पर झूठा मुकदमा हुआ। आपको कोई परेशानी है? आलम ने पहलू बदला और नीम रजामंदी से कहा। हाँ जी परेशानी तो है। नवीद नेक दिल आदमी था, प्रेस में जितने लोग थे उसे बोधा बुजदिल समझते थे। अदब से गहरी वापस्तगी ने उसे खामोश दबा भी बना दिया था। तो क्या आप मुझे परेशानी की वजह बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आलम ने पहलू बदला, फिर कमीज की जेब से कॉपी का तह किया हुआ कागज निकाला। ये परेशानी है। नवीद ने हैरानी से कागज पकड़ा। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ, यानी पढ़ लूँ मैं? आलम ने कॉपी का कागज वापस लेकर सर झुका लिया तो नवीद ने समझा शायद को नोटिस है, दुकान खाली कराने के जमन में आया है, शायद किसी ने धमकी दी हो, कहीं से किसी लड़की का मोहब्बत नामा आ गया और बदनामी का खौफ आलम के दर पे है। मैं ये आपको पढ़कर सुना दूं? जरूर जरूर, नवीद बोला। आप हंसेंगे तो नहीं? खामखा। अब आलम ने खंगार कर कदरे लर्जी हुई आवाज में अपनी पहली नज्म नवीद को सुनाई। ये नज्म एक ऐसी लड़की के मुतालिक थी जिसकी कमर पर ताज़ा धुले बालों की नमी थी, उड़ती पतंगों को पीले कुर्ते वाली उड़ा रही थी और हर तरफ पीले फूल खिले थे। नज्म में जज्बा तो अजनबी खुशबू की तरह था, लेकिन नज्म स्टाइल और वजन के एतबार से कुछ ऐसी पुख्ता न थी। नवीद इस नज्म को सुनता रहा, फिर उसने उसे 2-3 मरतबा खुद पढ़ा। पता नहीं क्यों उसे लगा कि उसकी लाइब्रेरी ही की वजह से आलिम एक शायर बन गया है, और इस तरह उसकी लाइब्रेरी ने उर्दू लिटरेचर की बहुत बड़ी खिदमत की। चूंकि नवीद को वैसे भी खिदमत का शौक था, इसलिए वो इस मार्के की खिदमत पर बहुत खुश हुआ। आलम उसे एक सतह ऊपर उठ गया था और अब नवीद उसके फैन की हैसियत से पास बैठा था। ये खुशबूदार लड़की कौन है, नवीद ने सवाल किया। मैं उसकी शक्ल नहीं जानता। ताजुब, आखिर इसी मोहल्ले में रहती होगी? रहती तो आपकी बस्ती में है, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं, अगर मिलूं तो शक्ल में धोखा खा सकता हूँ। अब नवीद को यकीन हो गया कि शायर की केमिस्ट्री कुछ और होती है, वो अपनी सोच में दूसरी मखलूक से मुख्तलिफ होता है। नवीद के नज़दीक ये नज्म अदब की दुनिया में एक तहलके से कम न थी। उसने उस नज्म की फोटोस्टेट कराई, किताबों वाले शीशे की अलमारी खोली और उसमें स्कॉच टेप के साथ इस नज्म को शीशे के साथ ऐसे चस्पा किया कि बाहर से पढ़ी जा सके। अब आलम आहिस्ता आहिस्ता नज्में लिखने लगा। उसने गाँव से एफ ए किया था, अंग्रेज़ी में महारत तो ना थी, लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ना उसके लिए कुछ मुश्किल भी ना था। रफ्ता रफ्ता वो डिक्शनरी की मदद से बैरूनी ममालिक के अदब से भी मुतारिफ होने लगा। ख्याल और हाफ़ज़े की सिमतें खुलने लगी। चूंकि पहले भी उसके पास अल्फाज का खासा जख़ीरा और जज्बे का काफ़ी सैलाब था, इसलिए उसने रंग रंग की नज़में, गज़लें, हाइको तस्नीफ़ करने शुरू कर दिए। आलम अपने वतन के गीत गाकर बहुत खुश होता। उसने कई नज़में अपनी माँ पर भी कलम बंद की। कुछ नज़में जुल्म, नाइंसाफ़ी, मुआशरती नाहमवारी, तबकाती निज़ाम के खिलाफ भी वजूद में आई। एक लंबी गज़ल नुमा नज़म इस्लाफ की शान शौकत और मौजूदा ज़बों हाली पर भी लिखी। आलम को मालूम नहीं था कि बुनियाद परस्त होने में कुछ ख़राबी है, और कोई बुनियाद परस्त मौरूसी नुक्ता नज़र रखने के बायस जदीदियत से ताल्लुक़ नहीं रख सकता, और इस तरह तरक्की के साथ उसका ताल्लुक़ खुद ब खुद टूट जाता है। आलम चूँकि दीनदार वालदैन का बेटा था, इसलिए तरक्की की शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसने दीन से मोहब्बत का इजहार भी अपने शेरों में शद्दोमद से करना शुरू कर दिया। इन शेरों में जज्बा इतना ज्यादा था कि शेर चिपचिपाने लगते और झूठे मालूम होते। आलम को मालूम ना था कि तरक्की के लिए कई कदरें, कई मसलक छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे ख्यालात जिन पर इंसान की परवरिश हुई हो छोड़ कर ही तरक्की मिलती है। आदमी नहा धोकर नया चोला पहनता है। लाहौर आने से पहले आलम मांगा मंडी में रहता था। उसके माँ बाप की जमीन थी और वहाँ के हिसाब से वो खुशहाल थे। लेकिन आलम मुस्तरब रहता। वो चूंकि मजहबी इकदार के माहौल में पला था और अंदर बाहर की कई चिटखनियाँ उसके आम जज्बों में रोक पैदा करती थी, इसलिए ये जज्बे एहसास शदीद हो गए। उसने गांव में रहकर तरक्की के ख्वाब तो बहुत देखे, लेकिन उसे उन ख्वाबों की कीमत अदा करने के मुतालिक कुछ इल्म ना था। वो ये ना जानता था कि रवादारी की सोच के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं थी। रवादारी ही इंसान को सेक्युलर बनाती है और सेक्युलर होने पर ही तरक्की का ख्वाब पूरा हो सकता है। मुश्किल ये थी कि सोच को सेक्युलर बनाने में, रवादारी को अपनाने में जज्बे कुन छुरी बन जाते हैं। आदमी बैन बैन चलते ही सख्त सा पड़ जाता। ऐसी बातों के मुतालिक आलम ने कभी ना सोचा, लेकिन ये चाहता ज़रूर था कि वो तरक्की करे और मज़हब के भी ताबे रहे, उसकी नज़में गज़लें रसालों में शाया हों, वो बड़ा नाम पाए, अखबारों में उसके इंटरव्यू छपे। अपनी इस ख्वाहिश के ज़ेर असर उसने कई रसालों में अपने नज़में भी भेजी, लेकिन दो चार हफ्त रोज़ा रसालों के अलावा उसे कामयाबी नसीब ना हुई। एक रोज़ जब वो नवीद की लाइब्रेरी में कुछ अंग्रेज़ी की किताबें लौटाने गया तो उसने बड़ी लजाजत से कहा, मेरा ख्याल है किसी बड़े शायर के सरपरस्ती के बगैर मेरा काम नहीं हो सकेगा। नवीद दूसरे के काम आना पसंद करता था और आलम को बस्ती का सबसे बड़ा इंसान भी समझता था। मेराज अली आतिफ साहब से मैं तुम्हें मिलवा दूँगा, उनकी किताब प्रेस में आई हुई है, मेरे मेहरबान हैं, इतने मशहूर आदमी हैं पर खूबू छू नहीं गई। मामूली मशीन मैनों के साथ मिलकर चाय पीते हैं, बड़ी सादा तबीयत है। आलम के हाथों में पसीना आ गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आतिफ जितना बैनुल अक्वामी शोहरत का शायर कभी उसे मिल सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है, पास बैठकर बात हो सकती है। आलम गड़बड़ा गया, बात उसके मुंह से मुश्किल निकली। कब, कैसे? डिफेंस पे रहते हैं, मैं तुम्हें ले चलूँगा, मेरे पास उनका पता है। आलम ने नवीद को चूम लेना चाहा, लेकिन गले लगाने पर इक्तफा किया और करीबन बैठी हुई आवाज़ में कहा, सच? कब ले चलोगे आतिफ साहब के पास? मैं टेलीफोन पर कल ही उनसे बात करूंगा, बड़े भले आदमी हैं, गरीब आदमी से बड़ा झुककर मिलते हैं, शोहरत का ज़रा असर नहीं उन पर। आतिफ साहब ने पीर का दिन दिया। पूरा हफ्ता आलम ने ऐसे तैयारी की जैसे किसी महबूबा से मिलने जा रहा हो। कभी वो अपने लिबास की तरफ तवज्जो देता, कभी खुद कलामी में मुब्तला हो जाता। आतिफ साहब से जो भी बातें कहनी सुननी और बतानी थी उनको कॉपी पर एक दो तीन करके लिखता, फिर उसे ये भी सोच रहती कि साथ क्या ले जाए, मिठाई, केक, फल, खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं लगता। आखिर मुलाकात की शाम आई। नवीद और आलम एक दोस्त का मोटरसाइकिल मांगकर डिफेंस पहुंचे। सेक्टर बी में कोठी तलाश की। केक का डब्बा बहुत बचाने के बावजूद एक तरफ से ज़रा पिचक गया। घंटी बजाई। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला, उन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। आतिफ साहब वाकई बहुत मिलनसार आदमी थे। उन्होंने न सिर्फ आलम का हौसला बढ़ाया और उसकी नज़में देखी बल्कि कुछ की तारीफ भी की। आलम सारे का सारा शुक्रगुजारी के जज्बे में भीग गया। उसके बाद पहले तो नवीद और आलम दोनों मिलकर कभी आतिफ साहब की कोठी जाते, लेकिन कुछ अरसे के बाद आलम खुद ही आतिफ साहब से मिलने लगा। उसकी तो ख्वाहिश होती कि आतिफ साहब को छोटे मोटे काम पड़ते रहें और मुझे काम करता रहे, डाकखाने जाकर एक्सप्रेस खत पोस्ट कराना, मंडी से सस्ता फल खरीद कर कोठी पहुंचाना, बिजली गैस का बिल अदा करना, ऐसी कोई छोटी मोटी खिदमत आलम बड़ी खुशी से अदा करता। एक तरह से घर का फर्द ही बन गया। आतिफ साहब की बेगम अंदर बुलाकर आलम से फर्नीचर उठवा कर घर सेट कराने का काम भी ले लेती। आतिफ साहब की दोनों बेटियाँ आप उसे आलम भाई कहकर बुलाती, उनके भी छोटे मोटे काम करके आलम खुशी महसूस करता। आतिफ साहब दिल के खरे मिलनसार आदमी थे। एक रोज़ आलम से बोले, वो भाई कल फैसलाबाद में मुशायरा हो रहा है, तुम भी चलो, तुम्हारा नाम तो नहीं छप सकता लेकिन मैं कह के लाकर तुम्हें चांस दिलवा दूंगा, तुम कुछ कलाम ले आना, बैठ कर सिलेक्ट कर लेंगे। आलम के लिए साइकिल रिपेयर शॉप तक पहुँचना मुहाल हो गया। वो मेन रोड से उतर कर सीधा नवीद लाइब्रेरी गया। घंटी बजाई। नवीद ने दरवाज़ा खोला। आहा, आप आइए आइए। बड़े दिनों के बाद आलम नवीद से मिलने गया। अब उस लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने के बजाय पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का मेंबर बन चुका था और वही किताबें पढ़ता था, جو عاطف صاحب اس کے لیے منتخب کرتے۔ وہ دونوں کمرے میں بنی سیڑھیاں اتر کر نیچے پیچھے دری پر بیٹھ گئے۔ بڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عالم نے کہا، وہ بات یہ ہے کہ میں مشاعرے پر فیصل آباد جا رہا ہوں عاطف صاحب کے ساتھ۔ نوید نے ابرو اٹھا کر ایسے دیکھا گویا وہ چاند پر جا رہا ہے۔ مبارک ہو، میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ نظمیں غزلیں منتخب کروا دیتے، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ پوری شام لگا کر انہوں نے بیاض میں سے 6 نظمیں منتخب کی۔ ان نظموں پر عالم نے لال مارکر سے مشاعرہ لکھ کر تاریخ بھی ڈال دی۔ ایک نظم وطن کی سرحدوں پر تھی، جس میں وطن کی آن پر کٹ بننے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اس گہوارے کو سجانے بنانے کی آرزو ظاہر کی گئی تھی۔ ایک غزل کی فارم میں لکھی ہوئی چیز میں ماں کی محبت کا اعتراف تھا اور جذبہ بے حد والہانہ اور شدید تھا۔ 2-3 نظمیں مسلم ہیروز کی شان میں ترتیب دی گئی تھی، ایسے مشاہیر جن کو اب ترقی یافتہ لوگوں نے ہیرو سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ عالم چونکہ مانگا منڈی سے آیا تھا، اس لیے اسے علم نہیں تھا کہ اب لوگ دوسرے ملکوں سے ٹیکنالوجی ہی امپورٹ نہیں کرتے، ان کے ہیروز بھی درآمد کیا کرتے ہیں۔ عالم نے ڈیفینس پہنچ کر بڑی مشکل سے 20 سیکٹر کی اسکوٹھی تک کا فاصلہ طے کیا۔ اس کی سرشاری، سرخوشی اور سر بلندی کا یہ عالم تھا کہ ابھی سے اس کانوں میں مشاعرے کی تالیاں، شائقین کے خطوط، اپنے متعلق مضامین چھپنے لگے تھے۔ وہ کوٹھی پہنچا تو عاطف صاحب گھر پر نہ تھے۔ وہ لان میں سفید کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیاض اس کے ہاتھوں میں اس طرح تھی جیسے کن پٹی پر کوئی رگ پھڑک رہی ہو۔ کچھ دیر بعد بیگم صاحب نے اسے اندر بلوایا اور کرسی پر چڑھ کر عالم نے بیڈ روم کے پردے ٹانگے۔ پھر چھوٹی باجی نے اسے رنگنے کے لیے ایک دوپٹہ اور اس کے ساتھ نمونہ دیا۔ اسے لے کر وہ ڈرائی کلینر تک گیا۔ واپسی پر عاطف صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ عالم نے 8-7 نظموں پر سرخ مارکر کے ساتھ مشاعرہ لکھ کر نیچے مشاعرے کی تاریخ بھی قلم بند کر دی تھی۔ اس وقت وہ کسی 10ویں پاس لڑکی کی طرح شرما اور ہچکچا رہا تھا۔ بیاض کھول کر اس نے ایک نظم نکالی اور عاطف صاحب کے سامنے رکھ دی۔ عاطف صاحب نے عینک درست کی، سگار کو ایش ٹرے میں رکھا، صفحے پر نظریں جمائیں اور چند لمحوں بعد بولے، بھائی یہ نظم نہیں چلے گی، بڑے دھڑلے کا مشاعرہ ہے، کوئی مارکے کی چیز ہونی چاہیے۔ بھائی یہ نظم وطن پر ہے، شاعری میں سرحدیں نہیں ہوتی، یہ بے ملک کی ملکہ ہے، کوئی اور دکھاؤ جس میں یہ سیکنڈ ریٹ جذبہ نہ ہو۔ اونچی شاعری میں انسان دوستی ہوتی ہے، وطن دوستی نہیں ہوتی۔ عالم نے جلدی جلدی کاغذ الٹائے اور ایک غزل نکال کر عاطف کے سامنے کر دی۔ چند لمحے عاطف صاحب غزل پڑھتے رہے۔ غزل کی فارم تو ہے لیکن موضوع غزل کا نہیں، موضوعاتی چیز نہیں چلے گی۔ اس نے چند لمحے عاطف صاحب کا چہرہ دیکھا۔ کیا انصاف، ظلم، معاشرتی مسائل پر لکھنا درست نہیں تھا؟ ایک بار پھر اس نے چند لمحے صفحے کھڑکائے۔ یہ دیکھیے جی۔ او نا نا بھائی، یہ نعتیہ مشاعرہ نہیں ہے، ابھی تمہاری پہلی اڑان ہے، کیوں بنیاد پرست، رجت پسند، فنڈامنٹلسٹ بننے لگے ہو؟ ساری عمر کے لیے ٹھپا لگوا لو گے، نہ نام بنے گا نہ ترقی ملے گی۔ کچھ دیر اور ورق گردانی کرنے کے بعد اس نے ایک صفحہ بڑے فخر سے کھولا۔ اسے یقین تھا کہ عاطف صاحب اسے ضرور پسند کریں۔ چند لمحے عاطف صاحب سر بھی دھنتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، لیکن بڑے شاعر ایسے اشتراکی نظمیں پوری شہرت ملنے کے بعد لکھتے ہیں۔ طبقاتی کشمکش، غریب امیر کا جھگڑا، نظاموں کی بات، دراصل نثر کے موضوع ہیں۔ عالم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ٹیپو سلطان پر ایک بڑی خوبصورت نظم نکالی۔ نا بھائی نا، یہ اسلام پرستی چھوڑ دو، ڈوب جاؤ گے۔ اسلام پرستی اچھے شاعر کو زیب نہیں دیتی، اس سے ترقی کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ عاطف صاحب بڑے محبتی اور ملنسار آدمی تھے۔ انہوں نے عالم کی بیاض میں وہ تمام نظمیں دیکھیں جن پر سرخ مارکر سے مشاعرہ لکھا ہوا تھا، لیکن ان کے چہرے پر اعتراف نہ جھلکا۔ ارے بھائی، یہ تم کیا اٹھا لے آئے ہو؟ کیوں جی؟ دبی آواز میں عالم نے پوچھا۔ کوئی جذبے سے پر، کوئی ہلچل مچانے والی، گرم گرم تہلکا ساز چیز لاتے۔ عالم نے نظریں جھکا دی۔ عاطف صاحب صفحے پلٹنے لگے، بالآخر ان کی نظر نظم بسنت پر پڑی اور وہ رک گئے۔ ہاں، یہ چل سکتی ہے، یہ سچے جذبے کی نظم ہے، متاثر کرے گی، تم یہی پڑھنا۔ لیکن سر۔ لیکن کیا؟ सारी नज्म सच्चे जज्बों से छलक रही है। तुमने जो सरापा बयान किया है उसे हम अपने तखय्युल में वो लड़की तख्लीक कर सकते हैं, लेकिन जी मैं तो उसे नहीं जानता। शायद अगर वो मेरे सामने आए भी तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। जब मैं लड़की को ही नहीं पहचानता तो जज्बा क्यों कर सच्चा हुआ? ना पहचाना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यही नज्म चलेगी, ये सच्चे जज्बे की नज्म है, मुतासर करेगी। तुम्हारी ज़ात का हिस्सा लोगों को मिलना चाहिए। आतिफ साहब हवा में उसकी ज़ात का हिस्सा बांटते हुए अंदर चले गए। आलिम अजीब बेबसी के आलम में बयाज लेकर वापस घर पहुंचा। उसे समझ ना रही थी कि अब वो क्या करे। जिन जज्बों को वो सच्चे, दुरुस्त और अहम समझता था, वो तो यक जुम्बश आबरू आतिफ साहब ने रद्द कर दिए थे। भला उन्हें यह हक किसने दिया था कि वो उसके अंदर के सच को इतने वसूख से रद्द कर दे? लेकिन आतिफ साहब के मुतल्लिक इस हल्की सी बगावत पर भी उसे बड़ी पशेमानी हुई और उसने दिल में सोचा, आखिर मैं कौन हूँ? ना कुछ तजुर्बा, ना परफॉर्मेंस। आतिफ जैसे लोगों ने कुछ मौजूआत, एहसासात, कुछ हदूद तो फिक्स कर ही रखी होंगी। उन्हें मालूम होगा कि किस किस्म के काम को लोग पसंद करते हैं, कौन सा काम दुरुस्त है। वापसी पर आलम ने छोटों को उनकी मजदूरी दी, सामान चेक किया, चीज़ें उठाकर अपना बिस्तर डाला तो उसकी तबीयत बोझल थी। अब वो मुशायरे में जाने के लिए कुछ ऐसा आरजूमंद भी ना रहा। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वतन और माँ के मुतालिक जज्बा सेकेंड रेट था? क्या मौरूसी जज्बे जदीदियत के चौखटे में परागंदा नजर आते हैं? क्या सिर्फ ऐसी नज्म ही मुतासिर कर सकती है जिसमें मर्द और औरत का रब जाहिर हो? क्या कोई और जज्बा तारीफ के काबिल ना था? आलम की तालीम कम थी और वो सवाल भी सही तरह ना पूछ सकता था। बड़ी देर तरद्दुत में लेटे रहने के बाद वो उठा। यकदम आलम को महसूस हुआ जैसे वो शायरी की टेक्नोलॉजी को काफ़ी और अच्छी तरह समझ नहीं सका। उसमें झूठ और सच कुछ इस तौर मिले हुए थे कि उनको अलहदा करना उसके बस की बात न थी। वो सोचते सोचते इसी नतीजे पर पहुंचा कि अब उसे कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें केंचवे की तरह आगे पीछे आने जाने की कुव्वत ना हो, बल्कि तरक्की हो, आगे ही आगे। जज्बों की कायनात अलांग कर वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में दाखिल हो गया। उसने पंप उठाकर टायर में हवा भरना शुरू कर दी। एक अरसे के बाद उसे वो साइकिलें नजर आईं जो किराए पर दी जाती थी। दूसरे दिन जब दोनों छोटे दुकान पर आए तो हल्की हल्की बूंदाबांदी में लोहे की चौकोर कुर्सी भीग रही थी। शाहरा और छोटी सड़क के दरमियान बरसाती नाला बह रहा था। उसी में एक छोटी सी सब्ज रंग की बयाज भी तैर रही थी जिस पर बारिश के कतरे हौले हौले बरस रही थी। आलम रिपेयर शॉप पर एक मुद्दत के बाद आलम खुद पंक्चर टायर टेस्ट करने में मशगूल था। अभी उसे इल्म ना था कि साइंसी तरक्की में भी इंसान को बहुत से जज्बे पीछे छोड़ने पड़ते हैं। बहुत से मसलक, कई कदरें इस रास्ते में भी हाथ छोड़ जाते हैं। शोहरत और तरक्की का नया चोला जब भी पहना चाहता है, बदन से पुरानी महल को धोना ही पड़ता है।